Mill-studio sa Campus FM nselmilkom u nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti llum idea taż-żmienna flimkien mal-missieden residenti li jkun magħna matul din is-sensiela il-Professur Charles Briffa. Fil-mixja tagħna f'din is-sensiela biex niddeskrivu il-Malti llum irridu naraw xi ħaġa fuq il-bidla fil-lingwa u kif qed isseħħ fostna. Il-lingwi l-ħin kollu jinbidlu. Il-bidla taffetwa b'mod inevitabli il-mod kif in-nies jitkellmu bħalma taffetwhom f'kull qasam ieħor tal-ħajja umana. Il-puristi kif rajna fil-programmi ta' qabel ma toġobhomx din il-bidla imma ma jistgħux iwaqfuha. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa fuq aspetti differenti tal-bidla lingwistika fil-sinna. Sew, mela s-suġġett tal-lum huwa l-bidla fis-soċjetà, l-bidla lingwistika. U qed ngħid jien il-bidla fis-soċjetà għaliex wieħed irid iżhom f'moħħu li bħalma s-soċjetà tinbidel, il-lingwa trid tinbidel, ovvjament, jiġifieri aħna rridu permezz tal-lingwa li nużaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum, rridu nkunu kapaċi illi s-soċjetà tagħna nissodisfawha, inlaħqu magħha, niddeskrivuha u nikkomunikaw. Right, ġveri, mela jina sa nitlaq minn hawnhekk il-punt tat-tluq tagħna huwa hekk fil-fatt illi la ikun hemm bidla fis-soċjetà, irid ikun hemm bidla bil-fors fil-lingwa. Din bħal moda. Però il-lingwa hija daqs iktar delikata mill-moda sewwa. U bniedem ikun qed jitqarraq u jaħli l-ħin. Jekk jgħid li l-lingwa m'għandix tinbidel, ġifieri aħna f'din is-sensiela il-Malti llum sewwa qegħdin nippruvaw naraw dawn il-perċezzjonijiet kemm tajbin u kemm forsi xi daqsxejn żbaljati sewwa, però dejjem qegħdin inżommu f'moħħna li l-bidla lingwistika fil-sinna hija xi ħaġa li hija tajba pożittiva ta' espansjoni u li qed tagħmilna l-ġid. Issa illum forsi naraw daqsxejn iktar minn da s-suġġett. Però wkoll nappellaw aħna permezz dan il-programm għat-tolleranza wieħed jissapporti wkoll. Naf illi hawn ħafna nies li jaħsbu li għandna nibqgħu puri kif tkellimna fil-programm ta' qabel, oħrajn jgħidu aħna għandna niġġeneraw il-klim inġibu nisselfu u nagħmlu li hemm bżonn l-aqwa li nkunu aġġornati. Iż-żewġ naħat, iż-żewġ estremitajiet jeżistu ma parti mir-realtà tagħna, aħna ngħidu għandna nittolleraw lil xulxin. Però issa naraw daqsxejn fejn sa naslu. Mela meta qed nitkellmu fuq il-bidla fis-soċjetà, anzi il-bidla li qed nifhem biha hija naturalment hija il-bidla lingwistika sewwa. Il-lingwa ma tmutx għax aħna indaħlu xi kliem minn xi lingwa oħra. Ma tmutx għax aħna nimportaw, right, elementi lingwistiċi. Il-lingwa tmut jekk is-soċjetà tmut. Iġifieri, jekk soċjetà tieqaf tuża dik il-kelma partikolari. Eħe, il-kelma tmut, tispiċċa. Però anke bħala lingwa fejn anfisha, pereżempju aħna fi żmienna rajna dialetti u lingwi iktar minn dialetti li jmutu. Għaliex, ikun hemm xi tribù. Li jkun fadal pereżempju bniedem wieħed li jitkellem dik il-lingwa. U dan imut. Dik il-lingwa tmut miegħu. Dawn ġifieri għandna ħafna stejjer, speċjalment dawk li jiġu mill-Indjani Amerikani. Niftehmu? Però aħna m'aħniex qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Poplu żgħir vera, għax laqas qegħdin nofs miljun ruħ fuq dawn il-gżejjer, però għandna lingwa ħajja, attiva, tikber, qed tifjorixxi, niftehmu għaliex għax nużaw ħin kollu. Ftehna, ġifieri, issa immaġina n-nies kollha ta' Malta għawdex u dawk il-Maltin emigranti li għandna hemm xordin, jieqfu kollha, jiddeċiedu kollha f'daqqa li ma jużawx iktar il-Malti. Hemm tmut il-lingwa. Fatt kont se ngħidlek aħna fil-Kastana jekk ħajmut xi ħaġa ħatmut kelma. Mhux se tmut varjetà jew dialett. Proset silejn għaliex dik hija ħaġa li hija naturali. Kelma tmut, iva, esgu. illum il-ġurnata, per eżempju, ma għandniex nitkellmu fuq ġifen, aħna jekk mhux f'terminu storiku. Qed niftehmu? Ma nista' ngħid jiena ir-Rumani kellhom xi xwien ikbar, iva, ma laqas ma nista' ngħid li kellhom xi cruiser kbir, per eżempju, ma tkunx posta f'dak il-kuntest. Ma illum ċerti tliem ma nużhomx għaliex ma għadhomx jintużaw. Dan il-punt però rridu nintegraħu kol ma l-argumenti tagħna. Issa, ukoll il-lingwa hija marbuta mal-kultura. Mela fejnem bdil ukoll fil-kultura? Per eżempju, llum qed nitkellmu fuq globalizzazzjoni, suġġett li rridu nidħlu wkoll fih dan il-programm jew tal-ġimgħa d-dieħla. Fejn hemm bidla fil-kultura? Irid ikun hemm bidla fil-lingwa wkoll. Ftehmna, ġifieri bil-fors, għaliex għax il-kultura hija parti mis-soċjetà, kważi kważi ma tantx tista' tifridhom, il-kultura u s-soċjetà, waħda tagħmel l-oħra. U l-lingwa qiegħda mifruxa fuqhom. Ġifieri anke fejn hemm bidla fil-kultura irid ikun hemm bidla wkoll fil-lingwa. Aħna fil-ġrajja tagħna, fil-ġrajja ta' pajjiżna. L-eżempju klassiku li aħna nsemmu sewa huwa l-bidla mit-Taljan għall-Ingliż. Kenna għal żmien twil l-influenza ta' kultura Taljana qawwija fuqna, imma mbagħad dik l-influenza tnaqset u żdiedet l-influenza tal-Ingliż. Ftehmna, ġifieri din il-kultura ħalliet l-influenza tagħha fuq il-lingwa tagħna u llum nafu x'riżultat għandna. Biss irridu nżommu qoddim għajnejja naqa prinċipju wieħed li l-unika bażi sewa għal ħolqien tal-lingwa, għal preservazzjoni tal-lingwa, jew kellha għal kif attenti għal twarrib ta' kelma, alright, għandha tkun il-ħtieġa tagħha, l-utilità tagħha. Sakemm kelma tibqa' taqdina, aħna se nibqgħu nużawha. Sakemm kelma tibda taqdina, nibdew nużawha. Alright? Meta kelma ma tibqax taqdina, plup, nwarbuha, ninsewha. Ġieli s-sip il-min jgħidlek, isma' aħna fit-tfulidna konna ngħidu hekk. Llum m'għadek x'tajt, għaliex m'hemmx il-kultura għaliha, allura timbide, ftehmna, fieri dawn huma affarijiet li aħna rridu nieħdu ħsieb tagħhom. Imma kifatt il-prinċipju huwa sakemm kelma taqdina aħna se nibqgħu nużawha. Jew se nibdew nużawha, alright, meta tieqaf inwarbuha. Dan huwa prinċipju importanti. Issa, dan ukoll iġibna wkoll għal ħtieġa ta' kelma. Per eżempju, aħna f'wieħed mill-programmi li għaddew għamilna differenza bejn il-kelma data u informazzjoni u tarif. Issa, għaw min jgħidlek ma data ma nisawx nużaw informazzjoni, aħna urejna li tlieta li huma differenti. Per eżempju, f'data għandek il-kunċett ta' statistika, ta' ċifri. Informazzjoni mhux bil-fors għandek dik l-informazzjoni, ma data b'mod speċifiku irid ikollok qed niftehmu. Mbagħad ukoll fil-każ ta' data aħna tkellimna wkoll fuq li id-drawa terbaħ il-loġika. Data li l-Ingliż ħadha mill-Latin u fil-Latin data hija plural, però fl-Ingliż beda juża fis-singular u aħna ħadniha mill-Ingliż fis-singular, ara id-drawa mhux il-loġika għax kieku aħna ngħidu dawn id-data tajbin. Ma llum aħna ngħidu din id-data hija tajba. Alright, jiġifieri nużawha hekk. Mela dik hija ukoll importanti. Tkellimna ukoll fuq kultura kif tinbidel is-soċjetà, eċetera. Sa aħna qegħdin f'perjodu niftakru bidla, per eżempju fit-trasport pubbliku, sa ftit ilu il-kelma arriva ma kienx teżisti fil-vokabularju Malti, imma llum il-kelma arriva saret parti mill-Malti. Llum ġa sabet posta x'flok tajt ġejja tal-linja, tgħid ġejja l-arriva. Aw sejjer bl-arriva. Sejjer bl-arriva. Tifhem, imma issa ara x'ġara, issa ħloqna alternattivi. Sejjer bl-arriva, sejjer btal-linja, sejjer bil-trasport pubbliku. Għandek it-tlieta, qed tifhem? Ara mela l-bidla kemm tarrikkixxi il-lingwa. Issa għandi tliet possibiltajiet jiena u tlieta nifhmuhom. X-differenza jem? Memx bejn sejjer bl-arriva u sejjer b-tallinja. Memx differenza. Wieħed jista' jgħid hemm differenza, pereżempju, stilistika. Niftehmu, però fis-sens ma jkunx hemm. Imma il-punt li qegħdin nagħmlu huwa li meta l-kultura tinbidel, meta s-soċjetà tinbidel, għaliex tidħol xi drawa, jidħol xi element ġdid, il-lingwa takkomoda. U hemm int. Insertat kelma li ma toħloqniex problemi, plup u nħalluha u timxi. Alright? Ġifieri dana huwa importanti illi nżommu f'moħħna illi mal-bidla tal-kultura tinbidel il-lingwa. Allura x'jista' jinbidel hawnhekk? Iva, issa mistoqsija importanti għaliex nistgħu noħduh dan il-punt. Biċċa biċċa. Ħanibdew mill-aċċent. Sawa, aħna fil-Malti nattif, jiġifieri qed ngħidu il-Malti semitiku biex niftehmu, sawa. L-aċċent ewlieni f'kelma kien jew jaqa' fuq l-aħħar sillaba marit, ara, qed nisaġira l-aċċent, marit jew l-iżgħar. Tara, jaqalek fuq l-aħħar sillaba. Jew kella fuq ta' qabel tal-aħħar bħalma għandna raġel. Jew daħal. Baħar. Tara, fuq ta' qabel tal-aħħar. Aħna mill-Malti nimxu minnaħa tal-aħħar. Issa. Però din ir-regola kellha tinbidel. Meta beda dieħel in-non semitiku. Għaliex beda dieħel rux ma ta' kliem l-iktar mit-Taljan u issa mill-Ingliż. Sewa. Illi l-aċċent kien importanti illi jaqa fuq it-tielet mill-aħħar. La fuq l-aħħar, laqas fuq ta' qabel tal-aħħar, imma fuq it-tielet mill-aħħar. Pereżempju għandna mużika. Kien hemm żmien meta kien qed tinqara mużika. U mużika hija b'aċċent semitiku. Qed tifhem? Jew politika, jew politika. Inkella, taqra, hemm differenza. U għandna repubblika, semitiku, fotografu, filosofiku, prattiku, dawn huma kollha b'aċċenti żdruċċjoli ngħidulhom, għaliex l-aċċent jaqa' fuq it-tielet mill-aħħar sillaba. Illi huwa aċċent importat. Illum il-ġurnata huwa aċċent Malti. Tantu hekk illi anke meta aħna nistudjaw il-metrika Maltija, il-poeżija, dakha nagħtu każu wkoll. Ftemna, u importanti li nagħtu każu, jekk inti tittoqgħod attent, illi titfa' l-aċċenti ritmiċi f'posthom fil-versifikazzjoni Maltija. Mela dak huwa l-ewwel element illi jista' jinbidel, issa meta ngħid l-ewwel ma jfissirx li hawn xi ordni partikolari, imma l-ewwel wieħed li semmejna aħna. It-tieni element li nsemmu huma l-ħsejjes. Aħna mal-bidla ta' żmien kellna nimpurtaw ċerti ħsejjes, pereżempju il-ħosta dż. Aħna fil-Malti semitiku għandna żewġ ħsejjes li huma ż ta' żejtun u dż ta' tzalzett. Però id-dż dż ta' gazzetta dak huwa importat u organizza għara kemm għandna bżonnhom. Kellna bżonnu importajnih u qiegħed hemmhekk. Issa llum huwa parti minna sewa. Ħoss ieħor huwa l-ħoss ta' ġ ta' television u division. Dak kellna nimportawh. Imma hawnhekk forsi wieħed irid joqgħod attent għaliex mhux propja importajnih, imma ajji mnieħ aħna għax kellna. Għandna pereżempju ġbin iġdqa. Daw konna ngħidulha il-ħoss kien qiegħed hemmhekk, però ma narfuhx bħala ħoss separat. Bdejna narfuh bħala ħoss separat meta aħna bdejna nimportaw kliem bħal television, division ftemna, u hemm xi tnejn oħra wkoll biex. U allura għajimniħ u qed nużawh issa b'mod separat. Ftehmna, l-istess il-ħsejjes hawnhekk jinbidlu. Tinbidel ukoll qegħdin issa fuq il-ħsejjes, il-pronunzja. Il-pronunzja tinbidel issa hawnhekk qed nieħdu l-kelma sħiħa. Pereżempju, l-iktar waħda li nħossu hija llum il-ġurnata it-tleħħin tal-akka f'nofs il-kelma. Għaliex fil-fatt dan l-aħħar qed ikun hemm isu anke tismal xi ħadd jaqra jew jitkellem it-tleħħin tal-akka. Il-biċċa qiegħda għaliex għawnek titħol il-loġika. Per eżempju, ħanieħu l-eżempju ta' R-A-K-A. Sewa bħala raħħa. Iva, u jgħidu raħħa. Issa, għaliex? Għax jibnuha fuq il-maskil. Raħ, mela il-femminil huwa raħħa. Ma ma kien iċċek din. Ma kien, le, żgur, le, kienet raħ. Raħ, għandek ħoss uniku. Għax laħ, hija ħanajtek biex nagħti spjegazzjoni daqsxejn sempliċi. A doppja, raħ, raħ, raħ. Ma miex għadoppja ħna għalina kif najdu għan, jow nkella, per eżempju, anka rom, raħħom, per eżempju, jow organizzaħħa, minflok organizzaħħom, jow ipparkjaħħa, minflok ipparkjaħ, dawn huma kolla eżempji li nisimgħuhom. U kifet najt, jimbnew mod ta' perċezzjoni ħażina. Sawa, fuq il-maskil. Għax il-maskil l-akka tinstema fl-axħar, dik hija regolari, sawa, ipparkjaħ il-mutur hemmhekk, per eżempju. Allura, jekk għandek karozza, allura. Parkjaħħa. Ipparkjaħħa. Però dan it-leħin tal-akka huwa aċċettabbli. Issa, li qegħdin nippruvaw naraw aħna hawnhekk hija l-bidla. Sawa, din hija ħaġa li hija parti mill-bidla. Aċċettabbli fiex, Selin. Fis-soċjetà tagħna aħna naċċettawha. Inti, anke jekk jiġik wieħed hawnhekk quddiemek, sewa, u jgħid il-programmi rrid norganizzahom. Kif jaqbel lili? Inti x'taqbad tagħmel, min se tieħ xi daqqa ta' sieq. Nifhmu. Kieku jkun eżami. Jew jekk jew tkun qed taqra fil-pubbliku. Jiena naħseb li wieħed għandu jgħid dak li hu standard. U dak li hu standard huwa norganizzhom. Eżatt. Alright? Imma ma jsirx hekk lanqas. Allura, xi jiġri. Il-forum ta' tleħħin tal-akka qed jiġi popolarizzat u iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma jintuża, iktar qed jiġi aċċettat. Ġifieri hawn għandna każ ta' ħanajdu hekk żball. Illi bluzu kontinwu tiegħu qed isir aċċettat. Eventwalment hekk fuq f'eżami orali titaċċettaħ. Għax jekk inti għandek fejn fien, nofs il-gżejjer Maltin qed jgħidhom u għaw ħafna li jgħidhom dawn, qed niftehmu jgħidhom mod naturali, mhux jiġifieri b'mod imqanżajr xi ħaġa, alla titaċċettahom. Issa, ħankomplu daqsxejn l-argument fuq dan. Aħna fil-konġugazzjoni ta' bih il-verb b-i-e-ajn. Sawa, ukoll biddilna il-pronunzja, tantu hekk illi jekk il-pronunzja il-qadima kienet jien bet, illum hawn min jien beħħejt. Ara, u għandek il-konġugazzjoni kollha ta' beħħejt, beħħet, beħħejna, beħħejtu, minflok betu u betna. Qed niftehmu, issa din wkoll saret standard. L-importanti issa. Għax aħna hawnhekk qegħdin fuq il-livell mitkellem, qed nitkellmu fuq il-pronunzja. Sewa. L-importanti però dik il-pronunzja issa kemm tal-akka u kemm tal-verb bih, jekk se tiġi riflessa fil-kidba, speċjalment ta' eżami, se tiġi penalizzata. Għax qed kisser il-modell mbagħad tal-kidba. Għandna żewġ lingwi qishom hawnhekk. Iva. Għandna dak li huwa mitkellem u dak li huwa qishom formali u dak li huwa miktub li rridu neħdu ħsiebu wkoll. Għax inti ma tistax tikteb il-mod kif titkellem. Le, le. Speċjalment meta niġu għal dawn il-klim. Tajjeb ukoll, għaliex inti qajjem tissa punt ieħor. Aħna, pereżempju jiena fit-tfuliti kienu jgħidu l-Malti. Kif jinstema t-tikbu, mħallu xej. Illum jiexek. Assolutament. Dawna ġifieri nbidlu. U anke dak il-ħabta ta' ma kienx hekk lanqas. Għax jiena kont ngħid, ma jekk se nikbu kif nitkellmu. Allura bib għaliex bil-be' fl-aħħar. Meta qed inħossha ba. U billi tiġi tgħid li għax aħna ngħidu bieba. Allura, daqshekk, nikteb bieba mbagħad bil-be' imma bib. Qed tifhem ġifieri kien hemm ċerti affarijiet u l-iktar waħda li kienet tfixkilni hija l-kelma sfok. Għax jien kont imdorri ngħid żfok. U zvok, sfog. Fim kien hemm ġvi. Mela mhux vera għal kollox li aħna nikbu kif nitkellmu. Però l-punt tiegħek huwa li aħna għandna żewġ lingwi, iva għandna żewġ lingwi. Il-lingwa mitkellma u l-lingwa miktuba rridu nagħżlu bejniethom. Dak li jgħod tal-waħda mhux bil-forsi jgħod tal-oħra. Aħna konna semmejna il-prinċipju illi laqqas ma tista' tisforza lin-nies illi jitkellmu kif aħna nikbu. Għax inkella sa niġu jisna xi fossili. Niftehmu, jiġifieri għandna minn dawn kollha. All right, mela aħna tkellimna fuq l-aċċent, fuq l-ħsejjes u fuq l-pronunzja, tajjeb. Issa, anke l-grammatika, timbidel, għaliex, per eżempju, aħna fil-grammatika Maltija insibu illi n-nom fil-grammatika tradizzjonali ġifieri, n-nom jista' jkun jew maskil jew femminil. Sewa, dejjem hekk, ġifieri aħna il-gender huwa importanti fil-lingwa. Ġifieri jekk jien sa nitkellem fuq siġġu. Huwa maskil. Daqshekk, f'moħħi jrid jiġi hekk, ix-xemx hija mara, il-qamar huwa raġel. L-istess bħal qmis hija mara, sewa femminil, il-qalzit imma mbagħad huwa maskil. Din hija importanti. Ara l-Ingliż din id-distinzjoni ma jagħmilhiex għax mhuwiex immirat lejn il-ġens tal-kelma, alright, u hemmhekk għandu il-neutru aħna m'għandniex. Issa, però x'ġara mal-bidla u mal-introduzzjoni ta' kliem illi beda dieħel l-iktar mill-Ingliż, ċerti inċertezzi u dan riżultat mill-ħabba li fl-Ingliż huma neutri l-kliem, fil-Malti ħoloq l-inċertezza. Kif sa narawha maskil jew femminil? Per eżempju, van, aw min jgħidlek. Per eżempju, dawn nas smajthom jien ukoll, kun hemm il-ġenituri qed jistennew ħdej l-iskola, wasal il-van mela maskil. U jkollok min jgħidlek kemm għandu van sabiħa fil-femminil. Ġifieri van tintuża kemm maskil u kemm femminil. Forsi għax xierbtuha ma' karozza mbagħad. Eżatt, eżatt. Wieħed ikollu f'moħħu van truck maskil. L-oħra jkollha f'moħħa van karozza femminil. L-istess bħal fridge. Fridge hawn min jara maskil u hawn min jara femminil. Oħra wkoll il-blazer, pereżempju, ta' tfal. Għandu blazer sabiħa jew għandu blazer sabiħ. It-tnejn jużawhom għax waħda torbota ma' ġakketta mela l-ura femmini, l-oħra torbota ma' ġlek l-ura maskil. Hekk taħdem is-soċjetà u min għandu raġun, min għandu tort. Xejħat, it-tnejn huma tajbin għax it-tnejn qed jintużaw f'temna. Però aħna mbagħad bħala parti mill-edukazzjoni wieħed jgħallimhom l-tfal li inti kemm jista' jkun tipprova tistikja ma' forma waħda. Niftehmu, per eżempju, ħan jieħu l-każ tiegħi jiena għalija, blazer, inżommu dejjem maskil dan il-blazer. Ftemna, biex inkun konsistenti, għax il-konsistenza hija tajba. Issa, fejn isir da? Meta nkun qed nikteb, naturalment, nkun qed nitkellem u mbagħad taf int il-komunikazzjoni mitkellma x'aktarx li tkun iktar rilassata. Allura ma jkun ġara xejn li taqleb minn waħda l-oħra, jista' jkun ma taqlebx, speċjalment meta inti tkun pereżempju qed fuq ix-xandir, importanti. Mela hawnhekk anke qed ngħidu anke l-grammatika tinbidel sewa u aħna mbagħad nistgħu nsemmu wkoll l-introduzzjoni tal-plural Ingliż bless. Niftehmu li għandna bżonnu għax pereżempju sport. Il-plural tiegħu huwa sports, ma nistax ngħid sportijiet, mhux hekk, u computers, etc. Ġifieri hemmhekk ukoll qed tinbidel għax introduċejna dak il-plural. Is-sens jinbidel għaliex issir bidla wkoll fl-użu. Per eżempju, biex insemmu xi ħaġa ta' malajr il-kelma bolla. Li qabel is-seklu 19, ġifier qabel ma bdiet il-posta kif nafu għallum, il-bolla kienet timbruċ kejke. L-lum sara dik il-biċċa stampa li jinti twaħħal fuq l-envelope biex twassallek litra, il-bolla li nifmu biha llum. Ġifier hemmhekk inbidlet. L-istess il-kelma karozza fis-seklu 19 kienet tfisser karozzella, illum il-ġurnata tfisser e-kar biex niftehmu, niftehmna, dawna jinbidlu. U hemm eżempji ħafna oħrajn, speċjalment fejn jittidħol il-lingwa figurattiva li jinbidlu wkoll. Jinbidel ukoll il-vokabularju. Il-vokabularju, per eżempju, insibu kliem hawnhekk issa norbot ma' dak li qatt inti fil-bidu li kelma ma tibqax tintuża u titwarrab. Per eżempju, fil-bidu tas-seklu 19 tas-seklu 20 ġifieri qed immorru kważi mit-sena, mhux kważi mit-sena ilu sewwa, kellna l-kelma laċis. Issa laċis kienet kelma ġdida għax daħlet mill-Ingliż ġejja minn laxes, the ashes. Għax kienu jgħidu billi kienu importawa ma l-ewwel lashes, lashes ta' it-trab tal-faħam, l-irmiet. Imma laċis kienet fisser b'mod partikolari l-irmiet tal-faħam. Illum m'għadix tintuża l-ewwel netax m'għandix nużaw ħafna l-faħam. U l-affari inbidlet ukoll. U mbagħad hemm oħrajn sewwa li aħna rridu ngħidu li għandna bżonnhom dawn għaliex illum il-ġurnata, per eżempju, mistgħux ngħaddu mingħajr ħanejdu l-lingwa tal-computers, sewa, lanqas anka meta per eżempju ikun hemm qisu xi antipatija lejn kelma, fl-antik bniedem handikappat konna ngħidu lhom mankat, per eżempju, lhom dik tidher kera, allura b'diżabilità ara tinbidel. Dawn huma part ftit mill-punti għaliex tinbidel il-kelma. Naf li kien fadlinna ħafna iktar xi ngħidu, però dwar dan is-suġġett se nkomplu l-ġimgħa d-dieħla għalhekk nistudnukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, insellmulkom.